nos przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry, kłaniam się, jest 18. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Posłowie pracują nad zaostrzeniem przepisów o ruchu drogowym. Prezydenci 11 państw Unii Europejskiej zakończyli dziś na Wawelu spotkanie tzw. grupy Arajolosz. Francuskie MSZ wezwało ambasadora Izraela, żeby domagać się wyjaśnień w sprawie ostrzału kwatery ONZ w Libanie. W Sejmie trwają prace nad zaostrzeniem przepisów o ruchu drogowym. Chodzi m.in. o kierowców, którzy nie stosują się do regulacji dotyczących zatrzymania ich uprawnień do kierowania pojazdem. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym kierowca, który będzie prowadził pojazd mimo zatrzymanych uprawnień, straci prawo jazdy na stałe. Planujemy wprowadzić przepis, że każdy kierowca, który ma zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami i zostanie zatrzymany do kontroli i zostanie stwierdzony ten zakaz, zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na stałe. Kolejną zmianą ma być także brak możliwości kasowania punktów karnych w przypadku najcięższych wykroczeń. Były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ma nadzieję, że zmiany przyniosą pozytywne efekty. Trzeba skupić się też na legislacji, jak i na edukacji. Wielka determinacja w tych kolejnych obszarach przynosi efekt i tak się faktycznie dzieje. Z raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w ostatnim roku odnotowano zmniejszenie liczby wypadków ofiar śmiertelnych oraz liczby rannych przy jednoczesnym wzroście liczby ciężko rannych i wzroście liczby kolizji. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, wsparcia dla Ukrainy i rozszerzania Unii Europejskiej dotyczyły rozmowy grupy Arajolosz dziś na Wawelu. Wczoraj w kopalni soli w Wieliczce dyskutowali prezydenci 11 państw Unii Europejskiej. Jednym głosem mówiliśmy o konieczności współpracy Unii i Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa, podsumował prezydent Andrzej Duda. Jak ujmujemy to hasłowo, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, ale zarazem więcej Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej. Mówiliśmy też właśnie o kwestii integracji europejskiej nowych państw członkowskich. Wskazywaliśmy te kraje, które zakładamy, że będą w pierwszej kolejności do Unii Europejskiej przyjmowane, czyli przede wszystkim Ukraina właśnie, ale także Mołdawia. Arajolosz to nieformalne, coroczne spotkanie grupy prezydentów krajów Unii poświęcone najważniejszym zagadnieniom europejskim i globalnym. W niektórych szpitalach brakuje soli fizjologicznej i płynów wieloelektrolitowych do kroplówek dla pacjentów. Po interwencji Ministerstwa Zdrowia sytuacja zaczyna się poprawiać. O brakach soli fizjologicznej i płynów wieloelektrolitowych do kroplówek informował Polski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Jego prezes Waldemar Malinowski powiedział, że niektóre szpitale były w bardzo trudnej sytuacji. Było zagrożenie w jednym ze szpitali, że dyrektor już był na granicy decyzji o ewakuacji szpitala, no ale udało się ten kryzys jakoś zażegnać. Braki płynów infuzyjnych wynikają z wycofania się z rynków jednego z producentów. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało więc o uproszczonej ścieżce zamawiania przez hurtownie płynów infuzyjnych z zagranicy, mówi rzecznik resortu Jakub Gołąb. Są to absolutnie te same produkty, po prostu z innymi obcojęzycznymi etykietami. Apteki mogą zamawiać płyny infuzyjne sprowadzane z zagranicy do hurtowni farmaceutycznych, które otrzymały zgodę Ministerstwa Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ukraińcy w Polsce angażują się w pomoc powodzianom. Wolontariusze włączyli się w akcję pomocy poszkodowanym w Głuchołazach. Zorganizowali zbiórki darów i pieniędzy oraz pomogli usuwać skutki powodzi. Pomaganie to nasza wspólna odpowiedzialność, tak mówi przewodnicząca inicjatywy Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko. Skontaktowaliśmy się ze strażakami, którzy pracowali na miejscu w Głuchołazach i wsiach dookoła. Dostaliśmy od nich listę potrzeb i kupiliśmy wszystko to, co było tak naprawdę na tej liście. Były te dość drogie sprzęty, ale właśnie takie sprzęty, których zwykła osoba nie jest w stanie przekazać, a my jako fundacja już mogliśmy. Wolontariusze w każdy weekend organizują transporty z darami i jadą z pomocą na dotknięte powodzią południe Polski. Francuska dyplomacja reaguje na kolejny ostrzał kwatery ONZ w Libanie przez Izrael. Armię. MSZ w Paryżu podjęło decyzję o wezwaniu ambasadora Izraela, żeby domagać się wyjaśnień. W czwartek rannych zostało dwóch żołnierzy misji pokojowej. Dziś są kolejne ofiary w szeregach błękitnych hełmów. Izraelskie władze muszą się wytłumaczyć, pisze w oświadczeniu francuskie MSZ, potępiając ostrzał baz ONZ. Te ataki stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego i muszą natychmiast zostać przerwane, dodaje francuska dyplomacja. Według wstępnego bilansu Izraelczycy zranili dzisiaj dwóch żołnierzy misji pokojowej w ataku na punkt obserwacyjny w miejscowości Nakura w południowym Libanie. Jeden z żołnierzy jest w krytycznym stanie, wskazuje Kedochsy. Według Francuzów działania izraelskiej armii mają charakter celowy. Od kilku dni francuskie władze zaostrzają ton wobec Izraela. Rząd w Paryżu krytykuje izraelską ofensywę w Libanie, gdzie mieszka około 30 tysięcy obywateli Francji. Pałac Elizejski wezwał niedawno do ograniczenia dostaw broni dla izraelskiej armii. Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w audycji popołudniowej, 5 minut po 18 i Adam Malecki. Mecz Polska-Portugalia w Lidze Narodów wzbudza ogromne zainteresowanie kibiców w Polsce. Wszyscy na PG Narodowym nie pomieszczą się jednak i tylko szczęśliwcy będą mogli zobaczyć w akcji Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo. W naszej kadrze prawie wszyscy są zdrowi, mówi selekcjoner Michał Probierz. Jeżeli chodzi o stan zdrowotny, to podejmiemy decyzję co z Sebastianem Szymańskim, bo dwa dni nie trenował, także wczoraj trenował indywidualnie. Dopiero po tym będziemy wiedzieli, jak to wygląda reszta zawodników, którzy są do dyspozycji. I to może cieszyć. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Dzisiaj w Lidze Narodów dywizja dwa mecze, Bośni i Hercegowiny z Niemcami i Węgrów z Holendrami. A kibice motoryzacji już czekają na rozpoczęcie rajdu śląskiego. To już za niespełna dwie godziny. Emocje gwarantowane, o czym powie ekspert motoryzacji Tomasz Mandra. Aż 220 zawodników z 13 krajów podczas trzech dni rywalizacji będzie miało do pokonania 14 odcinków specjalnych, w tym dwa wieczorne. W roli faworytów rajdu wystartują liderzy tegorocznych mistrzostw Starego Kontynentu i obrońcy tytułu Hayden Paddon i John Kennard w Hyundai i20N. My za to będziemy kibicować polskiej załodze Mikołajowi Marczykowi i Szymonowi Gospodarczykowi, którzy pojadą z Kodą Fabią RS. Dwukrotni triumfatorzy rajdu Śląska nie mogą już wyprzedzić w klasyfikacji Paddona i Kennarda, ale nadal są w grze o wicemistrzostwo Europy. Start rajdu dziś wieczorem o godzinie 20:05 w ścisłym centrum w okolicach Spodka. Więc rajdowe Katowice już się cieszą. W tenisie dobra postawa naszych reprezentantek w turnieju Wuhan, które zakończyły swoją chińską przygodę w ćwierćfinale. Magda Linet przegrała z Amerykanką Coco Gauff 0-6 i 4-6, a Magdalena Fręch uległa Białorusince Arynie Sabalence 2-6 i 2-6. Z czego wynika dobra forma naszych w końcówce sezonu, zdradza była reprezentantka Polski Katarzyna Teodorowicz. Z pewnością jest to wynik tego, że są bardzo zdeterminowane, na pewno bardzo dobrze przygotowane kondycyjnie, fizycznie, ale także psychicznie. Zniesienie tak długiego sezonu, tak intensywnego roku z tyloma ważnymi dokonaniami, to naprawdę wielki wyczyn móc się skoncentrować do samego końca. Czekamy na kolejne turnieje z udziałem naszych tenisistów. Czekamy na Igę Świątek, która ma zagrać w kończącym sezon WTA Finals. A sport wraca kilka minut po 21:00. Jutro pogodniej bez deszczu, tylko miejscami w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, w górach porywisty. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na wschodzie do 13-14 w większości regionów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaostrzenie kar i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. To dziś zapowiedział minister infrastruktury. Państwa głosy 2 2 7 3. Chce się karać wszystkich kierowców za bandytów, którzy jeżdżą po drogach. Dlaczego się mówi o podnoszeniu kar dla wszystkich, a nie mówi się tylko o bandytyzmie, czyli pijanych kierowcach, tych, którzy jeżdżą z astronomicznymi prędkościami i tutaj skierować dla tych kary, tak zwane nieuchronne. A w ostatnich dniach znów padają pytania o to, dlaczego nadal na polskich drogach dochodzi do tak wielu i tak niebezpiecznych, głośnych wypadków. 2 2 7 3 w tej, w pozostałych sprawach, a już za chwilę porozmawiam z naszym gościem o tym, że coraz młodsze dzieci uzależniają się od między innymi narkotyków. Zapraszamy do Trójki 9 po 18. Carried on. To już prawie 11 minut po godzinie 18. Foo Fighters muzycznie. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej teraz myślę, wstrząsające dane, które potwierdzają, że coraz młodsze dzieci nie tylko zażywają, a wręcz uzależniają się od narkotyków czy leków. W naszym studiu dr Aneta Górska-Kot, ordynatorka pediatrii Szpitala Dziecięcego imienia Bogdanowicza w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, jak duży jest to problem? Myślę, że to problem narastający. My się śmiejemy, że nasz oddział pediatryczny, który ma być oddziałem leczącym choroby somatyczne, w 1/3 właściwie jest oddziałem psychiatrycznym. W 1/3 aż? Czasem bywa, że w połowie. Oddział, który jest zapełniony dziećmi po próbach samobójczych. Codziennie, co drugi dzień przyjmujemy dziecko po próbie samobójczej i to właściwie się nie zmienia w tej chwili, mogę powiedzieć, prawie od 2 lat. Kiedyś to było raz na miesiąc. Dzieci uzależnione, które... Mogę powiedzieć, że ten trend jest narastający w tej chwili. Jeszcze zaraz po pandemii to takie dziecko zdarzało się nam raz na miesiąc, raz na dwa, teraz właściwie raz w tygodniu. Właściwie stale rezyduje jakieś dziecko uzależnione. No i dzieci z jadłowstrzętem psychicznym, czyli anorektyczki, stale rezydują. 2-3, które dożywiamy. Stale rezydują. Tak. Pani doktor powiedziała uzależnione, ale uściślimy. Uzależnione od czego? Uzależnione, ja bym powiedziała, że od wszystkiego. Czasem jak opowiadam o tym i ludzie, którzy nie pracują z tymi dziećmi bezpośrednio, bardzo chcą ode mnie cech w badaniu klinicznym, które by nam pokazały, od czego to dziecko jest uzależnione. Bo tak jest w literaturze. Szerokie źrenice, bądź wąskie, ślinotok. Właściwie my się na tym praktycznie w ogóle nie opieramy, ponieważ te dzieci mieszają wszystko. Zaczyna się od uzależnienia od marihuany. To jest najczęściej. A potem już jest wszystko mieszane. Ta marihuana z kokainą, z lekami. Tu dominuje oksykodon, który no naprawdę jest królem w tej chwili w uzależnieniach. Klonazepam, Dormicum, one to wszystko mieszają, plus wszystkie leki, które są dostępne bez recepty, zawierające pseudoefedrynę, kodeinę. I to jest mieszane w absolutnie różne sposoby. Łącznie z tym, że robią sobie takie challenge. Kto dłużej wytrzyma, kto weźmie większą dawkę i przeżyje. W tej chwili na oddziale mamy dziewczynkę 13-letnią, która już rok temu była u nas z uzależnieniem od marihuany. Już z uzależnieniem? Tak. Wróciła w tym roku po 5 dniach ucieczki z domu. Znaleziona gdzieś tam na ulicy i przywieziona do nas do szpitala. Pytania, które padły, to co się działo przez te 5 dni, gdzie była. W końcu decyzja rodziców o badaniu, czy nie była wykorzystana seksualnie. To 13-latka, więc to w ogóle kryminał. No teoretycznie ginekolodzy nie stwierdzili, żeby coś tam się zadziało. Ale co robiła, gdzie była? Uzależniona w tej chwili już od leków, od wszystkiego. To już nie jest marihuana tylko. Dlaczego nastolatki sięgają po narkotyki? Myślę, że to jest to samo pytanie, które powinniśmy sobie zadać, a dlaczego dzieci nie chcą żyć? Dlaczego jest tyle prób samobójczych? No właśnie, bo dlaczego zatem? My na to patrzymy, jakby ja na to patrzę jakby na jedno wspólne pytanie. Bo ja ich pytam, te dzieci, no dlaczego wziąłeś te 100 tabletek? Więc jeśli się odezwał, to pytał, po co mam żyć? A dzieci, które są uzależnione, jak czasem rozmawiam z nimi, bo mam czasem chwilę, żeby z nimi tak zwyczajnie pogadać i często to są bardzo inteligentne dzieci, naprawdę super mądre, które cały swój intelekt wpakowują w to, jak znaleźć i zarobić pieniądze, żeby kupić sobie kolejną działkę albo kolejne leki. Ale co się zdarzyło, że trafiły te właśnie inteligentne dzieci na pani oddział? To przykład Janka, który już teraz będzie prawie pełnoletni, a który się boryka z uzależnieniem od kilku lat. Ponoć teraz jest okej i fajnie i wychodzi z tego. To jest moment, w którym jakby one uciekają od rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest nieakceptowalna dla nich, bądź niefajna. Ja zawsze mówię, lepsze zaczyna się od rodziny. Tu nie ma co zwalać według mnie na szkołę i jest jakieś tam część dzieci, które podlegają hejtowi szkolnemu, ale to wszystko zaczyna się od rodziny. Zaczyna się nie od rodziny w wieku 12 lat czy 10, to zaczyna się od rodziny w wieku 2-3 lat. To wszystko jest od małego. I to jest ta ucieczka od tych problemów, tak? Te dzieci płaczą o miłość. Ja myślę, że może powiem tu coś, co będzie takie niepopularne, ale prawdziwe mimo wszystko, ponieważ my z tymi dziećmi pracujemy właściwie cały czas, już od kilku lat, więc ci, którzy są stale na oddziale, to nas nie dziwią filmowe historie każdego z tych dzieci. Ojciec alkoholik, matka pozbawiona praw, opiekę ma babcia, babci właściwie jest albo nie ma, dziewczynka, która ucieka od matki, która jest uzależniona od narkotyków, jedzie do Niemiec, trafia na chłopaka, który ją naćpie, że tak powiem, ćpa z nią. Ona nawet nie wie, że ona dostaje narkotyki, ją wykorzystuje seksualnie, a to wszystko w wieku 15 lat. Właściwie wydaje się to wszystko niemożliwe. I my żeśmy się już tak chyba uodpornili na tę historię, bo to każda historia jest filmem praktycznie. I jak wróciła po 2 latach nieobecności nasza koleżanka, która urodziła dziecko i dostała takiego pierwszego pacjenta, to ona przyszła i się rozpłakała i mówi: pani doktor, jak można tak nie kochać swojego dziecka? Przecież on tu leży brudny, a ta matka powiedziała, że nie ma czasu przyjechać do niego. On nie chciał żyć, on chciał się zabić. I wtedy sobie uświadomiłam, jak bardzo myśmy się już stępili, że my już nie płaczemy, jak to widzimy. Nam to się wydaje, że tak jest. Ale słyszę z wieloletniego doświadczenia też pani głos drży i mocno pani przeżywa każdą taką historię, tak jak tak teraz jest, opowiadając o niej. No tak jest, ale jakby nam się wydaje, że takie po prostu jest życie i te dzieci takie są. Ja jak spotykam dzieci, które są normalne, które chodzą do szkoły, które wracają do domu, które, nie wiem, nie ćpają, to mi się wydaje, że to jest cud. To wszystko zaczyna się od rodziny. I to zaczyna się nie od rodziny w wieku 9 lat. To nie są tylko dzieci rodziców rozwodzących się, bo tak jest bardzo często. Ale to są dzieci, które w wieku 2-3 lat nie mają stawianych żadnych granic. Nie mają poczucia bezpieczeństwa przez brak tych granic. I potem to życie zwykłe jest dla nich nieciekawe, nieatrakcyjne. Więc wchodzą w internet. W internecie wchodzą w darknet. Jak tego zasięgną, no to chcą odlecieć w inny świat. I jak tam mówił Janek, wie pani, jak to jest fantastycznie czuć się inaczej? Że to wszystko, co tu jest, to gówno, to mnie nie dotyczy. I potem tylko biorą kolejne, żeby jeszcze to sobie przedłużyć jeszcze, a moment odstawienia, czyli jak do nas przyjeżdżają, jest dramatem. Ich boli wszystko, boli ich całe ciało. Oni chcą uciec, oni chcą się zabić, bo ten moment jest straszny. Ten powrót do rzeczywistości. Znaczy tak, i to, że nie mają, nie dostają tej substancji, która powoduje, że mogą odlecieć, że mogą nie czuć, nie widzieć. Pozornie czują się szczęśliwe, tak. Kochane, wtedy właśnie. Nie, nie czują się kochane, bo nie ma kto ich kochać. Mhm. Nie czują tego, że właśnie brakuje im miłości, brakuje zainteresowania. My cały czas mówimy, że te dzieci krzyczą o miłość. No właśnie myślałem o tej miłości rówieśniczej, o tej akceptacji, że jedni z drugimi, jak pani mówi o tych challenge'ach, że ale w pewien sposób wchodzą w jakieś relacje. Tu się akceptują i tu jakby oni wchodzą w relacje takie, ja pamiętam, jak Janek opowiadał, że ile oksykodonu możemy wziąć, on przekroczył już wielokrotnie dawkę śmiertelną i kto będzie miał mniej oddechów, a przeżyje. Bo to tak działa ten lek, że zwalnia się ilość oddechów na minutę. My takie dzieci niejednokrotnie z oddziału, że tak powiem, zjeżdżamy z nim na OIOM, bo ma 3 oddechy na minutę. Sinieje, szarzeje, żadne stymulacje nie pomagają. No Janek powiedział, że no 3 kolegów zmarło, bo przestali oddychać. Ale on doszedł do 4 oddechów i przeżył. Super, nie? Fajny challenge. Więc pytanie jest, dlaczego nie mają w tym życiu niczego, czego mogliby się złapać, żeby chcieć żyć? Czyli to raczej apel do rodziców, tak bym powiedział, niż do samych dzieci, prawda? To wszystko zaczyna się w domu. My nie możemy mieć do tych dzieci pretensji, bo to są dzieci. A zatem co my dorośli robimy nie tak, że nastolatki sięgają po narkotyki, po leki, a w konsekwencji uzależniają się albo umierają? My dorośli, czyli myślę tu też o sobie absolutnie, bo my wszyscy jesteśmy dorośli i to my wychowujemy dzieci. Szczególnie rodzice. Tak. Dokładnie. To my jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, które powołaliśmy do życia tak naprawdę. I za to, jak je wychowamy, to tak potem niejako będziemy mieć oddane w jakimś sensie. Oczywiście, że są przypadki, gdzie rodzice robią wszystko, starają się, ale no dziecko jest, jakie jest. Ale gdyby to było tylko te dzieci, to byśmy ich mieli, nie wiem, 100 razy mniej niż normalnie mamy. To, żeby kochać dziecko dzisiaj, nie jest łatwe. To, żeby temu dziecku stworzyć bezpieczne granice, dla niego bezpieczne, to też nie jest proste. Dziś, gdzie mamy no, dostęp do elektroniki, komórek, tabletów. To praktycznie nieograniczony dostęp. Dokładnie. Tu wszystko idzie o to, żeby nie da się żyć w dzisiejszym świecie bez tego, ale żeby 2-latek nie spędzał przed komórką 5 godzin dziennie, a tak jest. A może być tak, że wszystko jest przez to, że dzieciom często pozwala się właśnie na wszystko, albo od dzieci dzisiaj się niczego nie wymaga? Absolutnie tak, bo dzieciom się pozwala na wszystko. Dzieci, które mają granice, czują się bezpiecznie. Te dzieci, które tych granic nie mają, nie mają jakichś limitów, one nie wiedzą, dokąd mają dojść. Dochodzą w miejsca, w których przestają czuć zupełnie jakiekolwiek poczucie, nie mają żadnego poczucia bezpieczeństwa. I potem to wszystko przenosi się w starsze lata, w nastoletnie, bądź powiedzmy 9-10-letnie, bo i takie dzieci mieliśmy. I ten brak poczucia bezpieczeństwa powoduje, że nic w tym życiu nie jest fajne. Brak sensu życia. Tak, oni nie widzą sensu życia. No bo po co mają żyć? Oni nie mają szacunku do życia. A kiedy zaczyna się ten problem? Kiedy, albo co jest takim sygnałem dla rodziców, że powinni na to już zwrócić uwagę? Tu już mówimy o tym uzależnieniu, to jak już jest kolejny krok. Tak. Myślę, że to jest trudne, ale jeśli się z dzieckiem rozmawia, jeśli to dziecko potrafi powiedzieć o tym, co go boli, to ten moment mama złapie. To ten moment, nawet jeśli będzie wtopa, tak jak u nas ostatnio była mama, która no, płakała, przywożąc córkę, która no, niby się leczy na depresję, niby mama z nią chodzi do psychologa, do psychiatry i mieszkając w domu w nocy puka policja, że jej córka, która jest w pokoju na górze, właśnie próbowała popełnić samobójstwo. Szok tej mamy. O niczym nie wiedziała. Poszła spać. I o tym ją poinformowała policja, bo ona to powiedziała pani od jazdy konnej, zadzwoniła do niej, że właśnie wzięła ileś tam leków. Czyli to też problem, nazwijmy to, zwykłego domu, bezproblemowego tak, dorastania, tak, nazwijmy tak, to normalnego domu, tak, szczęśliwej rodziny. Tak, ale zdarzają się takie, że tak powiem, wtopy, natomiast ta rodzina cała stanęła na baczność. Mama, tata, oni byli non-stop przy tej dziewczynce. Wspierali ją w tym, co się zadziało. Rozmawiali z nią. Razem z nią szukali potem miejsca w szpitalu psychiatrycznym. Jakby to jest zupełnie inna sytuacja niż mamy teraz chłopca, który jest sam. Mama jest w Anglii, tata jest alkoholikiem. Jak do niego dzwonimy, żeby przywiózł mu ubranie, to krzyczy, że co my sobie wyobrażamy, że on tu będzie jechał po pracy w korkach. W ogóle to jest niemożliwe. Niech mu damy święty spokój. No, chłopak oprócz tego, że uzależniony, to jeszcze z chorobą psychiczną ciężką. My sami kupujemy mu ubrania, żeby miał w co się ubrać. Kupujemy mu wodę. No, dziecko, którego nikt nie chce. Jak ono ma być zdrowe? Jak ono ma chcieć żyć? Pani doktor, jak często zdarzają się szczęśliwe zakończenia? Myślę, że po pierwsze rzadko. Po drugie, tylko część rodziców walczy o te swoje dzieci. I rzeczywiście walczy. I jeśli ten moment, kiedy oni mają szansę wrócić na drogę światła, jeszcze rodzice będą przy nich, to wrócą. Ale jeśli ten moment stanie się wtedy, kiedy rodzice już są zrezygnowani, nawet ci, którzy chcą, ale po prostu już nie mają siły, już zrezygnowali, to się nigdy nie skończy. Jak często? My bardzo rzadko mamy informacje zwrotne, bo te dzieci trafiają bądź czekają u nas do momentu, aż się znajdzie miejsce w ośrodku uzależnień i najczęściej to tak wygląda. Tak jak się zdarza na przykład, że wracają do nas, to najczęściej to nie idzie po prostu. Uciekają z tych ośrodków znajdowane przez policję, wracają do nas. Czasami myślę, że się zdarzają happy endy, ale to nie jest takie częste. My wiele z tych dzieci tracimy. Jak wiele? Myślę, że większość. One potem stają się uzależnionymi dorosłymi. Pewno to przykro powiedzieć, ale zdarzają się matki, które mówią, zostały ci 2 miesiące do 18, a potem niech się z tobą dzieje, co chce. Gdyby pani mogła wystosować jakiś apel na koniec naszej rozmowy do dzieci, nastolatków, a przede wszystkim do rodziców, to jakie to byłyby słowa? Do dzieci nie. Do dzieci nie, bo co dzieci? Dzieci są tylko następstwem tego, z czego się uczą w domu. Po prostu kochać swoje dzieci. Bo to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, które powołujemy do życia i przychodzą na świat. A kochać je, to znaczy rozmawiać z nimi, mieć dla nich czas, starać się je zrozumieć. Nie oceniać, nie krytykować, słuchać. Doktor Aneta Górska-Kot, ordynatorka pediatrii Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Cause I'm sure.

blizny zostali zawieszeni. Bartłomiej Blacha poszukiwany jest od 5 dni. Rząd Kamerunu zakazał wszelkich rozmów na temat stanu zdrowia 91-letniego prezydenta Paula Biya. Kraj obiegły w ostatnich dniach plotki o jego problemach zdrowotnych. Na początku tego tygodnia władze wydały oświadczenie, w którym stwierdziły, że prezydent przebywa z prywatną wizytą w Genewie i cieszy się dobrym zdrowiem, odrzucając doniesienia o jego chorobie jako czystą fantazję. Pełny serwis za 28 minut o 19, a teraz ekonomiczne podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 80% małych i średnich firm szkoli swoich pracowników z ochrony danych osobowych, ale blisko 3/5 z nich tylko raz po przyjęciu do pracy. Wysoce alarmujące jest jednak to, że aż 20% przedsiębiorców nie robi tego wcale. Tymczasem brak szkoleń lub ich sporadyczne przeprowadzanie może być bardzo kosztowne, ponieważ często niezamierzone błędy ludzkie są przyczyną wycieku lub kradzieży danych przez hakerów, mówi Bartłomiej Drost z serwisu chrońpesel.pl. Firmy transportowe produkcyjne są łakomym kąskiem dla hakerów ze względu na dużą liczbę realizowanych zamówień. W związku z tym przetwarzają dane osobowe wielu klientów. Tym bardziej ich wyciek lub kradzież przez hakerów w wyniku błędu nieprzeszkolonego pracownika może być bardzo kosztowny. Skutkiem będzie nie tylko dotkliwa kara finansowa, lecz zapewne utrata reputacji wśród partnerów biznesowych oznaczająca spadek zysków. A nieprzeszkoleni pracownicy to najsłabsze ogniwo w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. To oni popełniają takie podstawowe błędy jak otwieranie podejrzanych maili, klikanie w zawarte w nich linki, stosowanie łatwych do odgadnięcia haseł czy wysyłanie mailem nieszyfrowanych plików. Choć to obywatele Ukrainy nadal wiodą prym na polskim rynku pracy, to ich miejsce powoli zajmują przedstawiciele innych nacji. Kolumbijczycy, Nepalczycy i Argentyńczycy w ubiegłym roku odnotowali największy roczny przyrost w grupie pracujących w Polsce obcokrajowców, informuje portal pulshr.pl. Ukraińscy uchodźcy coraz częściej decydują się na wyjazd z Polski, najczęściej do Niemiec. Pojutrze Międzynarodowy Dzień bez elektrośmieci, a tymczasem w 2022 na całym świecie wytworzono 62 miliardy kilogramów elektrośmieci. To tak jakby ustawić wzdłuż równika Ziemi ponad 1,5 miliona ciężarówek wypełnionych elektroodpadami. Dalsze prognozy przewidują, że do roku 2030 ilość e-odpadów wzrośnie do 82 miliardów kilogramów. Łokich czeka na prace dyplomowe o ochronie konkurencji konsumentów. Do konkursu można zgłosić pracę magisterską albo doktorską, napisaną po polsku lub po angielsku, wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym roku dwie kategorie, zarówno prace doktorskie, jak i magisterskie, kumulują się. Stąd też nasze zaproszenie kierujemy szeroko właśnie do magistrantów i doktorantów. Co najważniejsze, przede wszystkim praca musi być obroniona do 15 października. Po drugie, musi dotyczyć albo ochrony konkurencji, albo ochrony konsumentów. I trzeci warunek to oczywiście wszystkie formalne dokumenty, które trzeba do nas przesłać do 29 listopada. A do wygrania są nagrody pieniężne, publikacja, praca w konkursie magisterskim, płatne praktyki. Wszelkie szczegóły na stronie UOKiK-u. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG20 zyskał ponad procent. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5,12 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia pogodnie, bez deszczu, tylko miejscami w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, w górach porywisty, a na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, 11 na wschodzie do 13-14 stopni w większości regionów. Przed chwilą w ekonomicznym podsumowaniu słyszeliśmy o szkoleniach, jakże ważne, zawodowe. No właśnie. Błyskawicznie państwo ochrony reagują. Ochrony danych osobowych. O szkoleniach właśnie. Także jeśli chodzi o to nasze bezpieczeństwo na drogach, mówiliśmy, bo resort infrastruktury zapowiedział zaostrzenie kar i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Ja myślę, że w końcu należy skończyć mówić o zaostrzeniu kar dla kierowców. Te kary i tak już są horrendalnie i drakońsko duże. Cały czas nie mówi się o dwóch podstawowych kwestiach. Po pierwsze o szkoleniu kierowców, które moim zdaniem jest kluczowe w tym wszystkim. A druga kwestia to jest infrastruktura. Dlaczego mówi się o zaostrzeniu kar? Ponieważ to jest najtańsze. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, nie tylko telefonicznie. 2 2 7 3, jak słyszeliśmy przed chwilą, także drogą mailową. Jak mówimy o szkoleniach, to myślimy o szkole. W poniedziałek święto, a do szkoły... Między innymi w Wielkopolsce wybierzemy się za chwilę. Ktoś nieistotny staje, ma zabłocone usta, terroryzuje zgraje, mieć powinien wszędzie lustra. Jak epileptyk stary, trzęsie się i bluzga, to inny go nie słucha, nie u wszystkich. Woda w mózgach. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Twój każdy krok oczy ma dziko łypiesz. Na ucho mówisz szeptem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. Twój każdy krok. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 19 i państwa głosy odnośnie do rozmowy z ekspertem po godzinie 18 w sprawie rzecz jasna problemów. No jak wcześniej mówiliśmy, bardzo istotnych, bo mówiliśmy, że coraz młodsze dzieci uzależniają się od m.in. narkotyków i leków. 2 2 7 3. Problem dzieci, które doprowadzone są do stanu, o którym było opowiadane, wynika troszeczkę z takiego ogólnego błędu systemu, gdzie dzieci nie są w odpowiednim momencie zabierane rodzinom, które, mówiąc kolokwialnie, nie zasługują na ich wychowywanie. Nie ma systemu, który zweryfikuje, czy dziecko jest dobrze traktowane, jak jest traktowane, a nawet jeżeli ktoś postanowi, że jest traktowane źle, procedury odebrania dziecka równają się z procedurą zabrania komuś samochodu. Zapraszamy do Trójki. I czekamy na państwa głosy, telefon, mail i SMS do dyspozycji. Statut szkoły to podstawa do tworzenia regulaminu, a regulamin to lista praw i obowiązków uczniów danej szkoły. Fundacja Waria Poznania przeanalizowała szkolne statuty w poznańskich placówkach i okazuje się, że każdy z nich zawiera zapis niezgodny z prawem, nawet konstytucją. Dlatego powstała Biała Księga, którą skierowano do dyrekcji poznańskich szkół. Więcej o tym Szymon Majchrzak. 922 strony. Temu, kto przeczyta, medal, ale nie trzeba brać się za lekturę od deski do deski. Każda z 90 szkół jest opisana w osobnym rozdziale. Fundacja wzięła na tapet wszystkie publiczne placówki. Efekt? Ani jeden statut nie jest całkowicie zgodny z prawem. W rekordowym dokumencie stworzonym przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego znaleziono aż 53 błędy. Zaskoczenia nie krył prezes Fundacji Waria Poznania Kacper Nowicki. Rok temu ogłosiliśmy podobną białą księgę, ale zajmowaliśmy się wtedy szkołami średnimi. Myśleliśmy, że jeżeli tworzymy książkę, która ma ponad 300 stron i pokazuje, że każda z poznańskich szkół ponadpodstawowych łamie prawo w sposób systemowy, to nic nas już nie zaskoczy. Niektóre błędy są prozaiczne. Inne faktycznie wpływają na codzienność uczniów. Część nakłada obowiązki na rodziców, na przykład przeglądania zeszytów dzieci regularnego czy uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych, co jest nielegalne. Część ustanawia niezgodne z prawem systemy oceniania, na przykład informując uczniów, że jeżeli chcą mieć szóstkę na koniec roku, to muszą opanować coś poza podstawą programową, co jest nielegalne. Część zakazuje dziewczynom noszenia spodni w dni galowe, co też różnicuje je na tle płciowym, co jest w ogóle niezgodne z konstytucją polską. Zdaniem fundacji w statutach nie powinny się też znajdować przepisy dotyczące kontroli korzystania z telefonów, dodaje Natalia Janicka. Szkoły postanowiły samowolnie regulować kwestie zakazów korzystania z jakichkolwiek sprzętów elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, gdzie szkoły mogą jedynie regulować kwestie korzystania z takich sprzętów, co oznacza, że nie mogą całkowicie zakazać. Dodatkowo problemy pojawiają się tutaj w kwestii weryfikacji nawet w takich zakazach, bo grono pedagogiczne nie ma jakichkolwiek uprawnień do kontrolowania sprzętów elektronicznych, które należą do osób uczących. Starsze pokolenie zazdrości i wspomina, jak było kiedyś. To, co teraz wydaje się młodzieży, że jest rygorem albo zasadą, dla nas to było normalnością. Szacunek do nauczyciela przede wszystkim, tak. Słuchanie tego, co nam chce przekazać. Jak w klasie zachowaliśmy się niepoprawnie, no to klapą przez rękę się nie do pomyślenia, no. W dobie teraz telefonów komórkowych, smartfonów, myśmy tego nie mieli. Dzieci na przerwach zamiast rozmawiać ze sobą siedzą pod klasami i każdy osobno, tak? Stąd te zakazy, tak przynajmniej u mojego męża w szkole tak jest. A słusznie? Tak, moim zdaniem bardzo. Czasy się zmieniają, choć niektóre anegdoty brzmią jak z filmów Barei. Widzimy, że te statuty są często kopią statutów innych szkół. I mamy wrażenie, że często nawet same dyrekcje nie do końca ten statut przeczytały. Te błędy są nieświadome? Tak, po części tak. My się spotykaliśmy z sytuacjami, w których na przykład w statucie jednej szkoły pojawiał się patron innej szkoły, bo ktoś kopiując statut go po prostu nie zmienił. Takie rzeczy się też zdarzają. I my o tym mówimy, że to nie jest tak, że my teraz jesteśmy wrogiem publicznym numer jeden dyrekcji. Nie, my chcemy im pomóc, żebyśmy my mieli mniej roboty potem z naprawianiem tego, kiedy do nas przychodzi młodzież. Dzisiaj wysyłamy do szkół informacje o tym, co w statutach znaleźliśmy i oferujemy wsparcie. Czekamy kilka miesięcy na informacje od szkół, czy potrzebują pomocy. Jeżeli tak, Waria oferuje swoich prawników za darmo, którzy przyjadą, pomogą zmienić statuty, powiedzą, co jest nie tak. Może podyskutują z dyrekcją. Po publikacji raportu niektórzy dyrektorzy zareagowali błyskawicznie i już dzisiaj organizują spotkania z nauczycielami. Jeżeli placówki nie podejmą działań w ciągu 3 miesięcy, wtedy fundacja zgłosi poszczególne sprawy do kuratorium. Biała księga dla poznańskich szkół podstawowych jest dostępna na stronie Fundacji Waria Poznania. A już za chwilę zabierzemy Państwa z Poznania przez Warszawę do Lublina. Przypomnę, że mamy zaproszenia na najbliższy poniedziałek, 14 października na godzinę 19. Tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką. No i to spotkanie w sprawie, to oczywiście także książek, będzie to rozmowa, spotkanie wokół książki właśnie na bogato, czyli Starzeć się bez godności, część druga. W sprawie wejściówek 2 2 7 3, przypomnę, w najbliższy poniedziałek po 19 tu przy Myśliwieckiej. Można zabrać kogoś ze sobą. 2 2 7 3. muzycznie w popołudniowym piątkowym. Zapraszamy do trójki na 12 minut przed godziną 19. Państwa głosy. Mówiliśmy m.in. o potencjale dezinformacyjnym wokół tematu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Myślę, że gdyby inwestorzy zaproponowali mieszkańcom w okolicy takiej elektrowni darmowy prąd w przeciągu najbliższych 10-15 lat, to zakładam, że każdy siewca dezinformacji, który by się w takich miejscowościach pojawił, byłby dosyć szybko przegoniony. Kwestia przejścia przez portfel zdecydowanie bardzo ułatwia zrozumienie sytuacji. Bardzo dziękuję za głosy. 2 dwójki i 7 trójek, a więcej na ten temat w podcastach Trójki na naszych stronach internetowych. Polecamy. Za 12 minut 19, a zatem już teraz... Cykl obywatelski. Portal jawnylublin.pl odgrywa coraz większą rolę na lubelskim rynku medialnym. O znaczeniu lokalnego, niezależnego dziennikarstwa rozmawiałem w redakcji Jawnego Lublina z prezesem Fundacji Wolności Krzysztofem Jakubowskim, Agnieszką Mazuś, redaktor naczelną, dziennikarzami Krzysztofem Kowalikiem, Michałem Dybaczewskim i Krzysztofem Wiejakiem oraz spotkanymi tam mieszkankami Górek Czechowskich. W jakiej sprawie panie tu przyszły? Ja przyszłam, bo ja chcę nauczyć się zadawać pytania. Tak oficjalnie zadawać pytania, ponieważ to jest naprawdę perełka na skalę Polski. To jest gotowy park. To jest taki teren, który w tym momencie stanowi bardzo bogatą enklawę bioróżnorodności, gatunków chronionych, w tym chomika europejskiego, który jest na czerwonej liście. A nasz ratusz współpracuje nie z mieszkańcami, którzy protestują przeciwko zabudowie tego terenu, tylko z deweloperem. Przyszliśmy do Jawnego Lublina, żeby poprosić o ocenę naszych pomysłów co do tego, gdzie skierować nasz protest. Dziennikarze, którzy przyszli z innych gazet, mówią, że to, co ich zaskoczyło na początku, że do nas ludzie w ogóle zgłaszają jakieś problemy i przychodzą. I właśnie przed chwilą ktoś do nas przyszedł z jakąś sprawą. I ja myślę, że tak naprawdę to wręcz 90% rzeczy, które piszemy, to jest od mieszkańców. O dużym zaufaniu też świadczy to i to, z czego ja też jestem dumny, że zgłaszało się też do nas pracownicy urzędów, urzędnicy. I to świadczy nie tylko o tym, że oni wierzą w skuteczność naszych działań, ale też czują się bezpieczni, że mogą to do nas zgłosić. Jak w Lublinie wyglądają relacje mediów i władzy samorządowej chyba przede wszystkim? Jeżeli chodzi o Jawny Lublin, to wygląda wspaniale, czyli tak jak powinno wyglądać, znaczy się nie lubimy, nie przypadamy za sobą i chyba o to chodzi. Momentami jest to szorstka taka relacja, momentami wręcz wyczuwa się, że jesteśmy niemile widziani, bo albo nam się nie udziela informacji, albo w tej informacji się udziela tak, żeby nie odpowiedzieć na pytania. Natomiast nadal jesteśmy zapraszani na konferencje prasowe, chociaż nie wszystkie, gdzie pytania to zadaje ktoś z naszej redakcji, może też z Gazety Wyborczej Lublin. Natomiast pozostałe redakcje czy pozostali dziennikarze jakoś tak specjalnie nie garną się do tego, żeby zapytać, dopytać i rzeczywiście uzyskać tę odpowiedź. Zauważyłem też taką tendencję, że portale ścigają się wręcz na to, który pierwszy zamieści, znaczy skopiuje informację PR-owo wysyłaną przez urząd, dosłownie niezmienione, ewentualnie jakiś tam tytuł jest wymyślony. Jest pełny serwis, przychodzi z ratusza ze zdjęciami, z wypowiedziami prezydenta, wiceprezydenta, więc po co się męczyć, skoro jest gotowiec. No ale chyba, znaczy na pewno na tym nie polega rzetelne dziennikarstwo. Na waszym portalu nie ma reklam, zatem z czego się utrzymujecie? Jesteśmy organizacją pozarządową, zależy nam na niezależności, stąd nie korzystamy z grantów ze źródeł samorządowych, czyli czy to z Urzędu Miasta, z Urzędu Marszałkowskiego i też nie publikujemy reklam. W związku z tym finansujemy się z grantów, ze środków zewnętrznych oraz z wpłat od darczyńców, mieszkańców, czytelników, czyli 1,5% podatku oraz darowizn. Na tym chcemy bazować swoją niezależność. Nie mamy reklam też dlatego, że od reklam już jeden krok do artykułów sponsorowanych, a ja uważam, że artykuły sponsorowane to dzisiaj jest największe zło polskich mediów. Co uważacie za największy sukces? Ja mam taką satysfakcję, że może nasze teksty nie powodują tego, że prezydent Żuk nagle wycofał się z jakiejś swojej decyzji lub zaczną sami myśleć radni jego klubu, a nie będą tylko maszynkami do głosowania, ale ludzie zaczynają działać. Ja trochę widzę też w ten sposób sens naszego pisania, że pokazujemy po prostu, co się za chwilę wydarzy. Tyle i tyle drzew zostanie wyciętych. Tu miasto chce zbudować drogę. I ludzie naprawdę w tym mieście zaczynają działać. Zaczynają drukować plakaty, wieszać je wszędzie, przychodzić na spotkania, które organizuje ratusz, bo musi, nie dlatego, że chce. I to miasto, myślę, że zaczyna się zmieniać. Dla mnie naszym sukcesem jest to, że mieszkańcy czują, że ich problemy są zaopiekowane, że jest ktoś, kto może się tym zająć, to opisać. A sukces jest taki, że możemy się tym zajmować, pisać, wiemy, że w urzędach nas czytają i powoli kropla drąży skały. Dziękuję bardzo. Znacznie dłuższą wersję tej rozmowy znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki, a więcej informacji o Lublinie na stronie jawnylublin.pl. Zapraszam. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Bardzo dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za wszystkie głosy. Koszulki rozdane, wejściówki na spotkanie rozdane. Pozostaje nam zachęcić Państwa do pozostania z Trójką. Za 7 minut o 19:00 serwis, potem Mariusz Owczarek, a my dziękujemy, życząc spokojnego wieczoru i dobrego weekendu. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.